پټی ته دا د لختي وب نه خيږي تاله جایز دي چې دې ته بند واچي او دا پټی وب کې نو تاسو ته مسله وکړه چې دا جایز دي خو په یو اندازې پورې. حدیث کې خو تیر شو خو ده خو په سرنامه نه ویخي. دویمه مسله، دې لختي باندې پټی دي، اوبه رالی، باران وشو، غرنه اوبه رالی، اول حق د کم پټی دی؟ دا سر کې پټی د ده حق دی، که هغه اخر کې پټی د هغه حق دی، او که دا منځ کې پټی؟ نو تاسو ته دې مسله کوي چې اول حق دا د برانی پټی دی، چې کوم هغه اوبو پلو بره پټی وي هغه به اوبه کې، بیا به د هغې پسې دویم اوبه کې، بیا به د هغې پسې درېیم اوبه کې، بیا به د هغې پسې دا رست اوبه کې. خو فقه کرام وایي یو مسلې ته به خیال ساتئ، هغه دا ده چې دا برانی پټی او دا رستنی پټی دا دواړه سره په یو ځای آبادي، هغه ناباد ځمکه یو دا دواړه سره په یو ځای آباد شوي وي، یا مخکنی پټی اول آبادي او دا دویم به پسې رستو آبادي. خو که مسله بل شانتې وه، دا دشته ده، تا دا پټی اول آباد کړی دی، هغه احیاء المواد دا دی اول آباد کړی دی، دا اوبه پرې راځي، او دې ماما بیا بره پټی درې کاله پس آباد کو، نو بیا د بره سړي حق نه دی، بیا اول حق د دی دغه دی، دا چې کوم لاندې پټی دی، د اول پټی حق دی علی چې دواړه سره په یو ځای آباد شوي وي، یا دا مخکنی پیل آبادي او رستنی رستو آبادي. باب شرب الاله، شرب د اوبو وار ته وایي. دا باب دی د وار د هغه برني سړي الاله چې هغه بری، هغه که د کوم طرف نه اوبه نه راځي هغه طرف ته بری. باب شرب الاله، دا باب دی د دې چې شرب الاله وار د برني کس دا به کله وي؟ قبل الاسفل، مخکې د لاندینی نه وي، اول به برني وي، بیا وپسې، بیا وپسې، بیا وپسې. حضرت عروه وایي، اوس وګورئ که نه، تاسو ویلي چې د زهري نه چې آخر کې پرون تاسو څه کم سبق ویلي وو، چې د زهري نه یو لیس دی چې هغه روایت کوي، نو عبدالله پکې ذکر کوي، نور پکې نه ذکر کوي. اوس ګوره دلته معمر د زهري نه روایت کوي، نو هغه عروه وایي، خو ګوره عبدالله نه ذکر کوي. دلته داسې وایي عروه، خاصم الزبیرو، جګړه وکړه حضرت زبیر رجلن د یو سړي سره، جګړه وکړه زبیر د یو سړي سره، دا رجلن دی ښه، او که داسې ووایې ام سید، خاصم الزبیر، جګړه وکړه د زبیر سره رجلن، یو سړي من الانصار، چې د انصارو پرونی خبره وه، د غره نه اوبه رالې، زبیر وی اول زوبه کومه، هغه لاندې سړي ورته وی نه بن بناشې اول زوبه کوم، خبره پیغمبر ته رالله. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی صلح کی یا زبیرو، ای زبیره اسقی اوبه کا پټې، پټې اوبه کا، خودون اوبه کا چې د پټې سر ته اوبه ورسي بس، ثم ارسل بیا اوبه خوشی کا، ثم ارسل بیا اوبه خوشی کا. فقال الانصاری، نو اوی اغه انصاری، غالبا دا غصه ده، اغه د غصې د وجې نه بس زده د خولې نه دا غیر مناسب خبره وتې ده. فقال الانصاری، نو اوی اغه انصاری، چې حضرت دا فیصله دې ځکه وکړه چې دا دې د ترورې زوی دی، وانه د دې وجه نه چې دا زبیر چې دی ابن عمتکه، دا زوی دی د ترور ستا، د وجه د دینه تعالی غو کې چې دا ستا دغه د رشتہ دار دی د ترورې زوی دی دی نو دا فیصله دی وکړه. ما به غیر مناسب خبره کړې ده خو د غوسې د وجه نه و. بیا کې دی چې د هغه نه توبه ایستی. تاسو ویلو حضرت صفیه ډېره بزرګه ښځه وه د هغې زوی دی ده. خیر چې دې سړي د رسول الله دا صلح ونه منله نوس قانونی خبره کوي. فقال رسول الله وی اسقی یا زبیر اوبه ورکوا پټیله اوبه ورکوا پټیله زبیر دا به خوشی وي خوشی وي خوشی وي حتی تر دې پورې یبلغ الجدره چې هغه اورسي پولو ته. جدر خپله معنا دی د دیوال ویخ دی پولو ته. ثم امسک او بیا سکه ځان بند کا. فقال الزبیر نو بیا برس حضرت زبیر رستوی چې دا رستنی آیات زما باره کې نازل شوې دي. فاحسبوا زګمان کوم هذه الايه پدی آیت نزلت چې هغه نازل شوې دي فی ذلک پدی واقع کې هغه دا دي چې فلا دس نه ده چې ته بس بس صرف کلمه وایم او چې نور څه کوم هغه به کوم نه. وربک زما د قسمی پرب ستا لا یؤمنون هغوی به ایمان را نه وړي دا خلک حتی یحکموکا تر دې پورې چې دوی حاکم اومنی تا فیما شجره بینهم په هغې کې چې کوم اختلاف پیدا شوی دی په منځ د دوی کې تا حاکم اومنی. خدام ثابته شوه برانی سړی بند مچولی شي اول حق د چا دی د برانی دی. نن درېمه مسله ده چې برانی ماما پټي ته اوبه پرېږدي نو حق څومره دی چې څومره اوبه به ورکوي بیا به یې را خوشی کوي. رسول الله حضرت زبیر ته ویلي وو که نه اوبه پرېږده پرېږده تر دې پورې چې پولو ته ورسي. استاسو به وایې پولې څومره ځینې پولې خو داسې لکه دیوالونه نو دې تاسو ته دغه کوي پولې مطلب دا دی چې خنګري پکې پټیږي. دونه اوبه حق شته دی چې ته پټي ته یې پرېږدې چې پکې دونه را جمع شي چې ته ګرځېږې نو ستا خنګري پکې دغه کېږي پټیږي. باب و شرب الاله دا باب دی د وار د برني الکه د برني سړي چې د پټي ته اوبه پرېښوي نو تر څو پورې بیا د اوبه ایسارئ وی الالکعبین تر دې پورې چې ګیټو ته راورسي ځکه چې تاسو خالي اوبه ورکئ او پکې لږې را جمع نه کوئ نو هغه سبا له بیا تږي. شرب الاعلی وار د برني کس دا به د کوم ځای د کومې پورې وي الالکعبین تر هغې پورې چې اوبه دغه ته راورسي خنګرو ته چې خنګرو ته راورسېدې بس اوس به ورته وایو هلکه نورې اوبه دغه کا لاندینی کس ته پرېږده. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال اخبرنا ابن جرير قال حدثني ابن شهاب بن غرغرة بن الزبير وربي او ما غرغ دي ده ابن شهاب نه روایت سو کوي ابن جريج دلته پکې منځ کې بیا دغه نشته که ستاسو خیال عبد الله هغه نشته. انه حدثه وی دې عروه حدیث بیان کړی دی ابن شهاب زهري ته ان رجلا من الانصار چې یو سړی و د انصارو خاصم الزبیر هغه جګړه وکړه د حضرت زبیر سره فی شراج په یو لختی کې من الحره چې هغه راغلی و د حرینه دا هغه حره چې تاسو ویلي و د مدینې نه بار یو علاقه ده او دا تورې تیږې دي پکې نو چې باران به وشو نو درې څلور ورځې به بیا د هغه ځای نه اوبه را روانې وي. یسقی بها نخله چې دو به کولې په دغې هغه سره په دې لختي سره که جوړې اوس حضرت زبیر دی دغه لختي ته بنده چولې دی په هغې باندې دې اوبه بوټي اوبه کوي. دې انصاري ورسره جګړه وکړه چې هلکه بند ما چوه بس خو چې کمې اوبه درځي ښه ده او چې کمې نه درځي خپل کار کوه. چې خبر رال رسول الله ته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی دو ساغو بود حدیث دی تاسو ویلیو رسول الله ول صلح وکړه چې زبیر او بپریدا خو چې د پټی هغه سر ته ورسېدی نو بیا خوشې کا د ماما خبر او نه منله رسول الله وی زه صلح نه قانون قانون داری چې حق پوره کا اوبه پټی لا ورکوا ورکوا ورکوا میرا خوشی کوا چې کمې پورې خانګر ته نه رسېدلې نو پیغمبر اسلام په دویمه پیره ووی چې اسقی اوبه کوا پټی یا زبیر او ای زبیر فامره بالمعروف امر یې ورته وکړ په هغه صحیح طریقه بالمعروف په هغه طریقه چې کومه په خلکو کې معلومه وه نو په خلکو کې معلومه طریقه سوا چې تر هغې پورې اوبه بندې کړي بندې کړي چې هغه خنګرو ته ورسي ثم ارسل بیا اوبه خوشې که الی جارک لاندې ګاونډي ته نو قال الانصاري انصاري وویې چې ان کان ابن امتک حضرت دادې د دې وجې نه فیصله وکړه چې دا ستا د ترورې زوی دی فتلون وجه رسول اسلام رنګ بدل شو د مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام او ثم قال بیا وی اسقی اوبه کوا پټی ثم احبس او بیا ایساری کا حتی یرجع الماء تر دې پورې چې واپس شي اوبه الی الجدر پولی ته اول پیغمبر علیه السلام صلح وکړه دویم ځل پیغمبر علیه السلام پوره حق زبیر ته ورک واستوعاله په دې دویمه پیره پورا ورک رسول الله له حضرت زبیر ته حقه حق داغو نو حق سوچ د خنګرو پوری وقال الزبیر حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ برستو بیا داوی چې والله والله قسم ان هذه الايه یقینا دا یاد چې دی انزلت فی ذلک دا په دې واقع کې نازل شو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال لي ابن شهاب نمات اوي ابن شهاب دا ابن جريج وي كمات اخبل استاذ وي كي فقدرت الانصار نو اندازة اغرزو لانصار والناس خلقو خلکو دا قانون وګرځو چې هلکه پټي له به اوبه کمې پورې ورکو تر دې پورې بیا ورکو چې خنګرو ته اوبه راورسي د پولو ته ورسي فقدرت الانصارو نو اندازه ولګوله انصارو والناسو نورو خلکو قول النبي صلى الله عليه وسلم دا خبره د پیغمبر علیه السلام د اندازه مقرر کړه هغه کومه خبره چې اسقی ثم احبس پټې اوبه کوه او بیا را بندې که مې پرېږده حتی یرجع الماء تر دې پورې چې واپس شي اوبه الی الجدر پولو ته فکان ذلک الی الکعبین چې موږ اندازه ولګوله د مدینې منورې پولې وړې وړې وې نو چې د پولو سر ته به اوبه ورسېدې نو مطلب دا دی چې خنګرو پورې به وې الی الکعبین تر خنګرو پورې دا مشوه ماما باخ کری باخ د پاره خام خوبی او مسافر راغی او تگی راغی او زناور راغی او بده پیوس کلی گوره بیاندازی فضیلت تی پو بوکی شموالی مکوه باب و فضل سقی الماء دا باب دی دا فضیلت دا سکول دا اوبو اوبه د سره دي او دا اوبه راوالي په انسان باندې اوسکي په یو زناور باندې اوسکي جاندار شي باندې د دې څومره فضیلت دی باب و فضل سقی الماء دا باب دی د فضیلت د سکولو د اوبو خیال کوي ابو هريره وي چې په یو جاندار سیز باندې اوبوس کې د هغې فضیلت څومره دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله رسول قال غوی غالبا دا واقع دا بنی اسرائیلو دا بینما رجلن فدی منس کی یو سړیو رسول الله واقع بیانای فدی منس کی یو سړیو یمشی اغت چرتا تو یا به دشتا کیو یا به پاباده کیو خو په لاله روانو واشتد علیه العطشو نو سخت شو په هغه باندې تنده واشتد سخت شو علیه العطشو په هغه باندې تنده یو سړی روانو ګرمي وا تګی شو او په تګی کې سخت تګی شو چې تګی شو نو فنزل اغا کوشو چې تګی شو اوس یو کوی راغی کوی باندې بورقه نشته فنزل نو دا سړی کوشو بئرن کوی ته کوشو لاندې چې لاندې کوشو فشرب منها نو وسکلې د هغې نه اوبه په خپلې اوبه وسکلې ثم خرج بیا راووته اوس تګي او خیال یې نو چې لاړ او کوی ته لاندې کوشو نو اوبې وسکلې اوس سترګې وغړېدې چې پاس راوخت چې ګورو ثم خرج بیا د کوی نه راووت چې ګورو فاذا هو بکلب ناګن هغه مخامخ شو د یو سپي سره چې ګوري بار یو سپی دی او داسې تګې شوی دی چې دا لمدې خاورې نه لري دا سټي د ډېرې تندې د وجې نه دا په اوبو لمدې خاورې دا سټي فاذا هو بکلب ناګن دی مخامخ شو د یو سپي سره یلهسو چې هغه ژبه رایستې وه لهسا یلهسو د باب فتحنه او د باب سمعنه لهسا یلهسو دې ته وایي چې دا سپي ژبه رایستي یا د تندې نه یا د ګرمۍ د وجې نه ژبه یې رایستې وه او یاکل السرا سرا دغه ته وایي دا لمده خاوره نی هغه خوړله دا لمده خاوره هلته به دې دغه ته پاس به اوبه وي هسې خاوره لمده غوندې وه دې خوړله الک ولی خوړله من العطش د تندې نه د تندې نه خوړله فقال نو دې سړي ځان سره ووي چې سړي ته یو تکلیف رسېدلی وي نو هغه د بل سړي تکلیف محسوس کولی شي فقال نو دې سړي ووي چې وای خدای ګو دې سپي ته ما هغه تکلیف دی چې کوم وختي ماته مو فقال نو دې سړي ووي لقد بلغ هذا يقينا رسيدل دي سپيتا لقد بلغ يقينا رسيدل دي هذا دي سپيتا مثل الذي پشان ده هغه تکلیف بلغ بي چغ رسيدل او ماتا او وخت چې ز څنګه تګو او ماتا تکلیف هغه تکلیف خونن دي سپيتا رسيدل دي سکه دغه د لمدي خوري سټي ادلی خیان لیده لقد بلغا رسیدلی ده هازا دی سپیتا مثل اللذی پشان داغا تکلیف بلغا بیچ ما تا رسیدلیو از دا فضیلت تی نف نزل بئرن دی کشو کویتا فنزل دی کشو بئرن کویتا چی کویتا کشو دا ماسان دا موزا دیو وستا بورکا خوانه فملا خفه نوډکه کړل خپل موزا فملا نوډکه کړل خفه خپل موزا جو سه موزا ډکا کړنو د کوین خو چې تاسو روز یک چرته کراوتلی یسوک نو په یو لاس سړی نشی راوته دوه لاسه وکي دلته موزا دا غریب دا موزا راواغشت خلو کې ونی ولا داسې خلو کې دغه کړه ناسه ناسه او په دې دوو لاسو را دغه شو روخت ثم امسكه بیا یې ونیوله ده بفیه په خپله خوله ثم امسكه بیا یې ونیوله دغه موزه بفیه په خوله او ثم رقیه بیا روخته دلته خدا دی خو بل ځای کې دا دی چې سو سو پیرې دی ښکته شو، یو ځلې ورته را ډکه کړه، بیا ورته را ډکه کړه، بیا ورته را ډکه کړه. ثم راقیا، دا غټه کې راغی ښه، راقیا یرقا د باب سمعانه، د لاندې نه پاس ختل، یو د باب ضربن راځي، راقا یرقی د هغې معنا دی چوف دم اچول. ثم راقیا بیا راوخته، فسقل کلبه، فسقل قلبه، نو هغه اوسکلې اوبه په سپي باندې، فشکر الله له، فشکر الله له، نو الله د ده د عمل قبول کو، الله د ده عمل قبول کو، او فغفر له، الله ورته بخشش وکړو د تمامو ګناهونو، د تمامو ګناهونو الله پاک په دغه یو عمل باندې ده ته بخشش وکړو. دې ځای کې خو داسې دي، خو یو روایت کې غالبا مسلم شریف دی هغې کې داسې دي چې ثم ادخله الجنه، او بیا دې الله جنت ته داخل کړو. تاسو وګورئ چې په یو تږي باندې اوبه څکل د دې څومره فضیلت دی، هسې چې سپی نه دی، سپی د سپی چې دی چې تږي وي او تا پرې اوبه څکلې نو دومره اجر او ثواب یې دی، نو د سپي نه خو بنیادم بیا څو چنده ښه دی، نو چې په تږي بنیادم د اوبه څکلې نو خدای خبر چې هغه به لا څومره اجري. او بیا خو انسان پرېده مسلمان چې به مسلمان بنیادم د اوبه څکلې نو به لا څومره اجري. او لا بیا په دې وطن کې یوه ښځه غریبه ده، جینۍ غریبه ده، تیمې راپس راغشتې دی، ټول کور یې تږی دی، او تاسو کره راغلله او ستاسو اوبه هم کمې دي، او ولم په ټیم کې واچولې هم ولا ډک کړ، اندازه ولګوه چې دا ټیم به په څو کسه خلک څکي، د دغې هر یو کس په بدله کې به الله تا ته خیر برکت او مغفرت وکړي. دلته بعضې خلکو یو مسله کړې ده خو استاذانو په دې رد کړی دی، کم څاروي کم ځناور چې د هغې ساتل نی په کار، یا کم ځناور چې هغه موزي او تکلیف رسوونکي په هغه باندې د اوبو څکلې نو دا هم اجر شته که نه؟ نو دا بعضې خلک وایي نه دا نشته. اوس د غره نه ګیدړ راغلی دی او په هغه دې اوبه څکلې، د غره نه خنځیر راغلی دی په هغه دې اوبه څکلې، یا چرته لیوه راغلی دی او په هغه دې اوبه څکلې. ځینې خلک وایي په دې کې اجر نشته، دا خو واجب القتل دی، د دې شي نو خو دغه دی، دا خو راته ډېره وه مه پرېږدې چې دغه شي مړه شي. لیکن زموږ اکابر وایي چې نه، د دې حدیث آخر نه دا معلومیږي چې که بدماس سپی وي، که د غره ځناوري، که لیوه وي، که خنځیر او کار سي، مړه کول یې بېله مسله ده، خو دې غریب اوس د تندې درد راغشتی دی او تا پیدا شي اوس که، نو الله به د دې اجر درکړي. یو روایت کې به راشي د اوبو د څکولو مسله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي ته ورغی، قریب الموت دی، پوښتنې له ورغی ورته وایي ماذا ترى، څه وینې په سترګو؟ اوس دا قریب الموت دی، دا سړی چې قریب الموت شي نو دې څه ناشنا ناشنا شی نه ویني. ورته وایي حضرت وینما ملکانې، دوه ملیکې دي خو یو اخرانې ما نه په شا شا کېږي، و اسودانې او یو دوه تور سړي وینما چې هغه یقبلانې ما ته را مخېته کېږي. وی خا غبراو دی، وی حضرت ما ته دعا وکړه، ما ته دعا وکړه چې ستا په دعا باندې را وړاندې سفر آسان شي. نو رسول الله ورته مختصر دعا کوي، اللهم اشکر له الیسیر وعفو عنه الکثیر. دغه مختصر دعا ده، اللهم مشکر له یسیرا، یا الله د لگ عمل قبول کی، چې کم لگ عملی کړی هغه ول قبول کی. وش وعفو له کثیرا، او د ده لپاره معافی وکړې د ډېرو ګناهونو. نو د پیغمبر دعا خو د پیغمبر دعایي، نو بیا ورته وایي حضرت کیسه الټه شوه، وایي څنګه؟ وایي دوه ملایکې وینم ما ته رانږدې کېږي او دوه تور سړي وینم زما نه په شا کېږي. وایي ښه، دعا خو مې درته وکړه، خو لږ مې پوهې که ما خو وي یا الله دته چې دی نو دغه وکې، وشکر له یسیرا، هغه لږ عمل یې چې کړی دی نو هغه ته قبول کړه. ستا عمل کم یو، ما خو هسې یو دعا وکړه. وایي صاحب نور غټ بد عمل یم، مؤمن و، خو دومره ده چې په تګو به مې اوبه څکلې. وایي همدا دقه دغه دی، اللهم مشکر له یسیرا وعفو انه کثیرا. نو د اوبو د څکلو بیا بنیادم وي، بیا په بنیادم کې مسلمان وي، نو بیا خو د هغې ډېر لوی نبر دی. ښه، قالو یا رسول الله، چې دا حدیث بیان شو صحابه ځان پوهیي، قالو صحابه ووي یا رسول الله، ای د الله رسوله، ولې دا دغ دا ځناورو باندې چې موږ اوبه څکو نو په دې کې به مأجري. و ان لنا فی البهائم، آیا وی به زموږ د پاره په سارو کې اجرن اجر که په دا پیشوګانو اوبه څکو، په دا سپو باندې اوبه څکو، یا په دې غوا باندې اوبه څکو، دې کې به موږ لاجري. خاله پیغمبر ورته وی، خدایم په خیر کې هر جاندار چې اوبو ته محتاج وي او په هغه د اوبه څکلې دې کې اجر دی. قال رسول الله وتوي في كل كبد وار خاوند جګر کې، کبد ینه تاسو ته نه وای جګر، في كل كبد په هر جګر کې، یعنی په ار خاوند جګر کې، کم جګر رتبت ان چغلون وی اجر اجر دی. شی چې ژوندی وي کنه نو د ده جګر لون دی، او چې بیا یې حلال کې نو بیا دا جګر دغه شي اوچ شي. مطلب دا دی په هر ژوندي سیس کې، په هر جاندار سیس کې اجر دی. ښه، دا کابر نه دي، په دې پیشوګانو به دوی د اوبه څکلې، لوی لوی اکابر به راغلې پیشوګانو ته به اوبه دغه کړې، دا ځناور په دې به اوبه څکلې. ډېر اکابر الله پاک لوی مقام ته په دې رسولی دي، د کورونو مخې ته به منګې مات کړی و، هغه به ایښی و دا منګې، په کې به اوبه اچولې وې چې په دې علاقه اوبه نشته، دا مرغي به اوسکي. دا دغه دا مطلب دا دی، چېرته پیشوګان راشي سپي راشي دا به اوسکي. نو په هر خاوند د جګر کې چې هغه جګر لوند او ژوندي وي، نو په دې کې څه دی؟ اجرون اجر دی. ها وای، حدثنا ابن ميمان ما قال حدثنا نافع عن عمر بن ابن مليك عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها. اثبات ده مسئله چې تاسو کوي، نو کله به داسې چې دلایل به پیش کې خو چې موافق ده مسئله سری، لکه دلته رالل چې سپی فضیلت د څکولو دی که نه، چې په تږي باندې اوبه څکې څونه فضیلت دی. مثال یې درته پیش کړه چې داسې یو سړی و، هغه په سپي باندې اوبه څکلې، الله د ده ګناهونه معاف کړه. کله ناکله اثبات د مسلې په مخالف طریقې سره کوي، لکه اکابر وایي و بضدها تتبین الاشیاء، هر شی په خپل مخالف دغه کیږي. او دا مسله اوس یاده کې، یو شی تږی دی او د تندې نه هغه پریشانه دی او تا پې ونه څکلې اوبه، او هغه غریب د تندې نه مړ شو، د دې ګناه څومره ده؟ جهنم دی. نو چې د تندې نه مړ شو او تا پې اوبه ونه څکلې، جهنم دی. نو چې اوبه دې پې وڅکلې، نو جنت شو که نه؟ نو دا وایي ان النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت ابي بكر دا د ابو بکر صدیق سے لور دا او د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ خزہ دا د عبد الله شیدینو مور دا ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا دا الله پیغمبر صلى صلاه الكسوف اغه منزو کو منزو د انور توریدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې انور تندر نیول او تور شوی ناګه د پاره منسکو هغه منسک ساجبا غوندې کارونه په مسلم وکړو یو ځل داسې وکړه مخکې شو داسې بیا را پشا شو چې منزو شو چا وته وی حضرت ته منګولې دې چې مخکې شوې او لاس دې شي ته واچو بیا دغه شوې وی دا می جنت ولیدو الله را ترا مخکې کو او په جنت کې خیستان ګورو لاس می ورواچو چې دا انګور راواله مو دی امت ته ښکارا کم خو بیا می پریخو بیا پیغمبر اسلام را پشا شو وی دا را پشا ولی شو وی دا می د جهنم منظر ولیدو د لمبی نو دا غین را رستو شم نو دغه خبره ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دنت منی نارو رانیزدې شما ته اور مسکی په مسکی الله خپل پیغمبر ته د جنت کشف موکو د دوزخ کشف موکو نو وی دا د دوزخ کشف شوته او کنه وی رانیزدې شما ته اور حتی قلت تر دې پورې شما وی چې یارا به زما امت ته څنګه د جهنم اور رانیزدې کې حال لا دی چې زه دلته د هغوی مخې ته ولاړیم اے ربی اے زما ربا ته زما امت ته د دوزه خور نږدې کې وانا معهم او زه ورسره یم او پیغمبر چې کمې پورې د خپل امت سره یې که نه نو هغه د عذاب نه محفوظي خیر دا وشو چې ګور دا جهنم ما ته رامخکې شو فایزا امراتون پس ناګنه یوه ښځه وه ناګنه یوه ښځه وه او حسبتو لاندې دغه وی دا راوی نه دی اسما بی بی دا وی مانه لږ پوره الفاظو سیر شوي دي خو حسبتو اسما وی چې زه دا ګمان کوم چې انه قال چې رسول الله وی داسې دا جهنم ما ته رانږدې شو چې ګورم یو ښځه ده او پیشو پنختې ده په دا نوکونو راشو کوي یوه ښځه ده او پیشو چې دی نو دا ښځه په دا خپلو پنجو باندې شوکوي انه قال پیغمبر علیه السلام وی چې یو ښځه وه او تخه دې شوها چې را شوکوي په پنجو هغې له هرتون پیشو ښه دا شی یخ دې شو خپله معنه دا ده چې لرګی راوالې ډکې او دا سرمن واړې دا سرمن وهی وهی او دا سرمن واړی نو دې ته ښه ده شوی نو تخ دې شوها چې په نوکونو باندې شو کوله دی له پیشو قال رسول الله وی ما شانو هذه څه دې کار ده دی ما وی هغه دغه نه تپوس مې کو غالب هغه مالک نه به تپوس کړي هغه داروغه د جهنم نه دی چې دا څه چللې نو قالو دی ملیکو را ته ووی دا وجه دا وه دا پیشو ایساره کړې وه بنده کړې وه نه وله څه ورکول نه اوبه کوله او غریبه ده لوږ یو د تندې نه مړه شوه اوس هغه د پیشو ایساره کړې ده اوبې ور نه کړې او د اوبو د نه ورکولو د وجې نه هغه دغه شوه مړه شوه نو چې مړه شوه اوس په جهنم کې هم ده او دا پیشو پنختې ده او دغه کوي شوکوي یې نو د اوبو د نه ورکولو د وجې نه دومره عذاب شو نو د ورکولو نه به ډېرې ورکولو نه به ثوابي ښه قالو دې ملې دغه راته ووی جهنم والا چې حبستها دې ښځې بنده کړې وه دا پیشو حتا ما ته تر دې پورې چې دا مړه شوه جو ان د لوګې نه اصلي کې لوګه واو د لوند اوګې نه بیا زیاته ده تندې نه مړه ده روس را روان دي وایه خ نافع د خپل استاد عبد الله بن عمر نه روایت کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول قال غوې عذبت عذاب ورکړی شو امراتون یوې ښځې ته فی حرتن په باره د پیشو کې د پیشو په وجه باندې یوې ښځې له چې دی عذاب ورکړی شو حبستها دې ښځې بنده کړې وه دا پیشو حتی تر دې پورې ماتت چې دا پیشو مړه شوه جو اندلوګې نه فدخلت نو دا ښځه ننوته فیها په وجه د دې پیشو انار اورته دا فی سببیه د خزر فیه نه دی فدخلت دا ښځه ننوته فیها په وجه د دې پیشو انار اورته فیها ظرف نه دی فی سببیه دی ننوته دا په سبب د دې باندې اورته قال رسول الله وی قال رسول الله وی چه فقال اللوی قال رسول الله وی فقال اللوی دا منس کې پکې جمله معترضه ده والله اعلم الله ډیر ښه عالم دی په حالات د خپل مخلوق الله وته څه وی په جهنم کې چې ښه ظالمې لا انت اطعمتیها نتا په دې باندې خوراک کو خوراک دی ورکو لا انت نتا اصل کې دا ټکی دی اطعمت هاریخه لکه یو روایت کې راځي اطعمت دا یې پکې نشته اطعمت ها نتا خوراک ورکو دی تا لیکن دا د عربی طریقه ده اطعمت په دې تې باندې زیر شته که نشته دا تې دا زیر کله دوی را کاږي نو چې ری کاږي نو یې تې پیدا شي کنې ورنه قانون نشته چې دلته یې راشي نو دا لا اطعام تې د دې تې دغه را کاږه زیر نو چې ری کاږي یې تې پیدا شوه نو ځکه دا یې راغله لا اطعمتیها نتا په دې باندې خوراک کولو ولا سقیتها او دلته کې دا راځي بل ځای کې داسې راځي ولا سقیتیها ولا سقیتها او نه دې پې اوبه څکلې حین حبستیها په هغه وخت کې چې تا دا بنده کړې وه ولا انت ارسلتیها او نه تا دا خوشي کوله غریبه دې تړلې وه نه دی ولا څه ورکول د خوراک نه دی ولا ورکول د سکاک ولا انت ارسلتیها او نه تا خوشې کوله ده فاکلت چې دې خوړلې وې من خشاش الارض دا غزنده سرو د ځمکې نه خشاش دا په ځمکه دا زنده سري نه ګرځي چې خوشې کړی دی وې بچه ته وې مږې یو شی بل شی به ځان له خوړلې وې فاکلت چې دې خوړلې وې من خشاش الارض دا غزنده سرو د ځمکې نه دغه حشراتو د ځمکې نه باب من راى ان ماء الحوض والقربة احق صاحب الحوض والقربة احق بمائه یو سړی دی په منګي کې اوبه اچولي دي دی حقدار د دې اوبو دی ښه چې په دې اوبو دې څه کوي آبه پې کوي که په خپل اسکي اوم که په بل اسکي اوم او که په بلې خرڅۍ اوم یو به دې په ګوډي کې اچولي دي ګوډي کې دا خلک وایي ټیم کې دا هغه کوی نه دې په ټیم کې اوبه راوړلې تا په لوښي کې اچولي دي د دوی اوبو حقدار ته یې که په خپل اسکي اوم که په بل اسکي اوم که خرڅۍ اوم دا لکه نن سبا اوبه دې راواغشتې پټنکې کې دی واچولې بازار ته دی راوړې، لوښي کې دی اچولې دي، د دې ته مالک شوې. کسکې اوم کنې دغه دی استاد صاحب. وې مسله هم داسې ده، یو د دې سیندونو اوبه دي، یو د دې ولو اوبه دي، او دا د لښتو اوبه په سکلو کې چې دی نو روړه دی کې ټوله دنیا سره مساوي ده. لختې دی بهیږي، زه تې اوبه څکم نو ته ماته دا نه شې ویلی چې ته اورګه زه تې اول وڅکم نو بیا به ته څکې، اورګه چې زه اول څاروي اوبه کم بیا به ته اوبه کې. نه، په دې کې ټول خلک سره شریک دي، د سین اوبه، د ولې اوبه، د لښتې اوبه، په سکلو کې، د پټي په اوبه کولو کې، نه، دا ټول سره مساوي دي، برابر دي. کمې اوبه چې ستا په پټي کې تالاو دی، تالاو یا تا خپل کوی ځان لوالې دی، ستا چینه ده، چینه ده، دا اوبه حقدارې ته، اول د کوی نه اوبه تراواله، د چینې نه دې اوبه تراواله، چې خپل ضرورت دې پوره شو، دا زیاتې اوبه بیا د بل نه منې کول حرامې دي. د کوی اوبه دي، د چینې اوبه دي، تا خپل ضرورت پوره شو، لوښي دې ډک کړل، چې ډک دې کړل نو بیا د کوی نه خلک منې کول یا د چینې نه خلک منې کول دا حرام دي. یو هغه اوبه دي چې ما وې خپل لوښي کې واچوې، ګوډي کې، پټنکې کې واچوې، منګي کې واچوې، بس دې ته مالک شوې. که په خپل اس کې اوم که بل نه منې کې اوم، یو سړی د ګوډي کې اوبه اچولې دي، ته ورته وایې اوبه را، هغه ته وایي اوبه راته وایې نه یې درکوم، منې کولی شي، ثواب دی چې ورکې خو منې کولی شي. نو دې وایي من را دا باب دی داغه چې من را چې څوک ویني چې ان صاحب الحوض، چې مالک د حوض، د حوض تالاب کنولې دی، او د غرو اوبه ورته رالې او پکې جمع شوې، والقربه، او خاوند د ګوډي، قربه ګوډي ته وایي، احق، دا ډېر لایق دی بیمایي په اوبو داغه، اول حق ستا دی حوض کې، خپل لغتې پوره که لوښي، بیا که نور څه کوي. ګوډي کې د اوبه اچولې دی خو بالکل ته مالک شوې. سهل ابن سعد سعد سعیدی دا تیر شوی دی، قال دی وی چې اوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم، راوړل شو رسول الله ته بقدح، پیاله، چې پیاله ورته راوړل شو، یو ځل د اوبو وه او بل ځل ګورې که ستاسو خیالو د شودو وه. فشرب، نو رسول الله د هغې نه اوبه وڅکلې، چې وی څکلې، و عن یمینه، او د هغه ښي طرف ته غلام، یو نو الکو، وهو، او دا لک چې دی، احدث القوم، دا نو عمره و په ټول قوم کې. د رسول الله ښي طرف ته غالبا عبدالله ابن عباس دی، یو الک ناست و، دا الک په دې ټولو خلکو کې نو عمره و، ولا شیاخو، او دا پاخه عمر خلق، عن یساره، د ده کس طرف ته و. نو چې رسول الله اوبه وڅکلې، فقال رسول الله وی، یا غلامو، ای غلامه، اتأذن لی، آیا ته اجازه کې ماته، ان اعطی الاشیاخه، چې زه ورکم د اوبه د پخو عمر خلکو له، د مشرانو له، که دې اجازه یې. نو فقال دې هلک وی چې حضرت ارسکم، خو ستا مبارکه جوټه بل چاله نه ورکم. ورې دا مسله ده چې د کوم سیس پورې د رسول الله بدن مبارک لګېدلی وي، هغه څه د ډېرو بهترو نه بهترو شینو نه بهتر دی. ښه، نن مدینه منوره چې الله کوم فضیلت ورکړی دی، نو دا څه شي د فضیلت دی؟ د دې وجه نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمه روزه مبارکه چې ده، او پاغې کې داغه دا مبارک جسم دی، دا بدن چې د کمی خاورې سره لګېدلې دی، دا خاوره بیا اندازې مبارکه ده، او د دغې خاورې د مبارک کېدو د وجې نه دا غونډه مدینه منوره دغه ده مبارکه ده. لکه څنګه چې مکه ده، مکه ولې مبارکه ده؟ ځکه هلته کې خانه کعبه ده، او د خانه کعبې د وجې نه دا غونډه لکه دغه ده. نو دقسې دغه اوبه چې دا خوله ورسره د رسول الله لګېده، نو کېدې شي چې دې سره د رسول الله لاړې مبارکې هم دغه شوي وي، لګېدلې وي. نو دې ورته وایي حضرت هر څه کوم، خو ګورې ستا مبارکه جوټه بل چاله نه ورکوم. و ډېر هوښیار دی. ما کنت لأوسر، نه یم زه غوره کوونکې، ما کنت لأوسر، نه یم زه غوره کوونکې، بنصیبي په هغه خپله حصه، کمه حصه من کا چې ستا د طرف نه ده، ستا د طرف نه چې زما کمه حصه کېږي، په دې باندې نه یم زه غوره کوونکې احدن هیچا له. یا رسول الله، ای د الله رسوله، فاطواهو، نو رسول الله ورکړی دغه اوبه ایاهو دغې هلک له. اوس دې مسله ثابته کې، څنګه ثابته شوه؟ چې د سړي په لو ګوډي کې اوبوي، نو حقدار د دې عمدې دی. نو ځینې خلک وایي دا وګورئ که نه، عبدالله ابن عباس صاحب صرف د رسول الله ښي طرف ته ناست دی، صرف په دې ښي طرف باندې دې حقدار ده دغه شو، د اوبو شو. نو چې صرف په دې ښي طرف کې ناستو باندې دې حقدار شو، نو چې ته ورشې اوبه را ډکې کې ګوډي کې واچې او بیا دلته راوړې، نو بیا خو په طریقه ولا هغه مالک شو د هغې. لیکن هسې کې ستاسو خیالي که یو بله مسله وکې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اوبه راوړلې شوې که نه پیاله کې، نو پیاله کې اوبه داسې لکه په ستا په ګوډي کې چې وي. نو پیغمبر علیه الصلوة والسلام سره که د بل چا حق وي، نو په کار دا ده چې د نورو نه تپوس کړی وي چې هلکه د اوبه دي او ټول را سره پکې شریکې یې، اجازه ده چې زه وڅکم؟ چانه اجازه واغشته نه ده اغشتې. معلومیږي دا خبره چې دا اوبه وي او د په پیاله کې وي او د ده په لوښي کې وي. نو چې د ده په لوښي کې وي، نو دې مکمل اختیارمند دی، ده ته دا ضرورت نشته چې د بل نه اجازه غواړي، په خپل یې اوسکلې او بیا نور دا ورکړي. نو چې پیاله کې اوبه ستا وي ته د هغې مالک شوې، نو چې په ګوډي کې اوبه وي هم ته د هغې مالک شوې. ښه وایه. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا غندلون قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک وی کله چې میدان حشر شي، د حساب کتاب یو موکوي میدان لګېدلی، په دغه ځای کې به درته پته ولګي چې در امتي چې د خپل پیغمبر د طریقو اتباع کړي دا څومره قیمت لري. یو حوض به لګېدلی وي، په هغې به دا ښایسته ښایسته لوښي وي، د دې به بیان به درته راشي، او دا امت به ځي، او رسول الله به په دا خپلو مبارکو لاسونو باندې په خپلو متیانو بس کی. دا هغه خلک چې کومو خلکو د خپل پیغمبر په طریقو او د سنتو باندې رواني، ډېر خلک به یې د دې امت چې رسول الله به یې نه راپرېږدي. دقسې به نه راپرېږدي لکه اوښانو والا چې خپل اوښانو له تالو جوړ کړي د اوبو، نو اوښانو والا چې اوښان راولي تالو ته، نو د بل چا اوښ نه پرېږدي، ویلرې کوي بیا زموږ اوښان خرابوي. لکه څنګه چې شپنکې د خپلو اوښانو نه دا د پردي اوښان دغه کوي شړي، زه به بعضې خلک دقسې شړم. ستاسو دا حشوی دا به څوکي اوم د دې امت خلق وی او الله دې معفیو کې رسول الله به د خپل حوز نشړي چرانیز دې نشي ستاسو دا حشوي اسانه خبره دا ده چې دا به بدعتیانی بدعتیان بدعتی سړی دې ته وی چې یو عمل کوي پنیت کې د ثوابي ریدا رکی دای چې الله ما ته اجر راکی خو طریقه د رسول الله نی د ځانې طریقې جوړې کړي بدعتی سړی دې ته وی د دین کار کوي خ کار کوي خو ما وی په هغه طریقې کوي چې کومه طریقه د رسول الله نه و کدا ستا ویلی په هغه کې خ کار کوي خو چې په طریقه د رسول الله نی هغه بدعت دی او ما بار بار مونږ وایو کنه اذان دی اذان په کوم ټکی ختمیږي لا اله الا الله اوس لا اله الا الله نیمه کلمه ده او ته پکې وایې چې مړه پوره یې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله دا یې ښه ووې که بدې ووې بدې ووې ولې محمد رسول الله خو خټکی دی خو د رسول الله د طریقې خلاف دی د رسول الله په جماعت کې به چې اذان کېده د هغه مخې ته نو هغه به په دې ځای وو چې بس لا اله الا الله د دې وجې نه چې اذان شروع کوئ مخکې ورته نور ټکي مه وایې چې اذان ختموي بس په لا اله الا الله یې ختموي هغه کمې دعاګانې چې راځي نو هغه بیا په چغو مه وایه بیا ځان سره په کلار وایې اللهم رب هذه الدعوة التامة او چې نور څه وی دا بیا په کرار ځان سره وایه دغه څه تاسو وایه په اوله قاعده چې کینه په اوله قاعده موږ کوم دی پورته تاسو وایه عبده اوس هغه هدایت څه وی که یو سړی په اوله قاعده کې مړه دا درود شریف په مو سره وایو کنه عبده رسوله باندې پانسه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا دی وی سم مسله ده مونس که ده نقصان راغی کرانه غی نقصان راغی ولی ما خو درود شریف وی او خو خبره ده منگو ایو کنه خبره ده الکا خبره خدا خو پخزه که پتا بانده سجده سه ورا للا زکشه ده رسول الله که ما طریقه ده خلافو که دقه سه گوری ارا مسئله که چه ده دین مسئله پاقی که تبا کوه اچه ارا مسئله دا تعزیدی دا د مړي دعاګانې دي دې کې چې کوم الکړې کې اول چرې کې یادې کې رسول الله به څنګه کوله صحابه به څنګه کوله داسې طریقې دغه کې ښه څنګه دی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله وی ما وی میدان حشر کې به تالو لګېدلی وي د رسول الله او دا د امت دا مؤمنان نه دي دا به په دا ډلو ډلو راځي او به بس کي والذي نفسي بيده زما د قسمي په هغه الله چې زما دا نفس په لاس د قدرت د هغه کې دی چې هغه الله دی په دغه الله مې د قسم وي لأزودن چې خامخا زه به منې کومه لزاد په زال سره زاد یزودو منه دی منې کول لأزودن زب خامخا منی کوم رجال انصری عن حوزی د خپل حوزنا بعض خلق بوم د دی امتی زب خپل حوز تنه پریدم حوزی کو سرتا او څنګه به منی کوم کما تزاد الغریبا لک څنګه چې منی کول شي پردی ساروی لک څنګه چې منی کول شي هغه پردی مینل ابل دوخانو پا اغا اوخانو که چه کم پردی اوخی او اغا شپن که منی کهی عن الحوزه ده سنه ده حوزنا اوست ازودان تکنه لازودن نه نو امام بخاری ده کمال لی چه ده سه نوی نشنا تکی راشی پا حدیث که او ده سه حدیث که چه تا پا قرآن که تکی نو ده ده اغای مانا کهی اغا ده شعیب علیه السلام لوریان نوی موسی علیه السلام چې ورغی نو چې ګوري ناګنه دوه ښځې دي او تزودانې نو د تزودانې څه مطلب دی وی تزودانی یعنی تمنعانی اگر دا قرآن مجید دا تکی معنی وکڑا علی کنا وقت دا خان بس دی و صلی اللہ تعالی خلقی خیلی